Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dikkatli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahanda Fahriş, ahanda Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Beş buldum. Arkadaşlar sizi biraz daha mutedil davranmaya davet ediyorum. Doğru. Bir Karagöz Acıvat piyesiyle başlandık. Güzel oldu ama bence biraz abartılıydı. Bence her şey kıvamında. Teşekkür ediyoruz. Bu sabah bir jüri üyesi gibi bulunuyorsunuz programda. Öyle biraz... Ama doğru söylüyor. Kontrolle ihtiyacımız var diye Fahir'i düşünüyorum. Fahir'i öldür. İstersen yüzüne tükür ama hakkını yeme. Evet. Peki. Doğru söylüyor Fahir. Peki tamam, o zaman nasıl yapılacağını Fahir öğretsin. O zaman şöyle yapacağız. Oktay bir haber okuyacaksın. Sen bununla ilgili bir yorumda bulunacaksın. Tabii ki sınırları aşmamak kaydıyla. Sınırları tamam. Biliyorsun. Benim çizdiğim evet. O sınırları. Daha sonra ben bir şey söyleyeceğim. Buna cevap vermeyeceksiniz ikiniz de. Tamam. Size... Bu nasıl sınır ya? Bu mu sınır dedin senin? Lütfen Oktay bak sınırı gene zorluyorsun. Hayır, cevap ben şimdiden başladım. Şimdiden meç cevapları vermeye başladım. Pis herifmiş bu. Pis sen terbiyesiz. Senin koyduğun ya. Kurallara karşı çıkıyor resmen. Meç mi dedim? Evet. Ne demek o? Ne bileyim abi ben 3 cümle önce olduğu için biraz sormasam mı acaba? Bak sormayacaksın tabii ki. Sormayacaksın. Ne diyorsam onu yapacaksın. Evet Oktay ver haberi şimdi. Veriyorum haberi. İngiltere'den bir haber. Evet. Seçme bebek tartışmaları başladı. Şimdi öyle olursa çok çirkin isim koyulur. Ne? Sizinki bebek, sizin bebek seçme mi? Yok benimki. Öyle olur ya. Evet. Ama İngilizler nezih insanlardır. Öyle şeyler söylemezler birbirlerine. Seçmeyle kafiyeli. Bakalım yanlış. Neler var, neler yok. Göz kafiyesi dediğimiz şey. Şimdi İngiltere'de yaşanan bir olay. Evet. Şöyle bir olaya sebep olmuş. Oradan başlayalım izin verirseniz. Oktay haberde sanırım bir takım negatif unsurlar var ve evet. Onları sen... Evet. Şimdi ebeveynlerin sağlıklı bebeğe sahip olma hakkı... Hakkıdır. Dolayısıyla... Hakkıdır, en büyük hakkıdır. Üreme hakkı takım, diye geçer. Bir takım genleri eleme... durumu tartışılıyor şu anda. Aslında çok da hakikaten etik tartışma üzerinde yoğunlaşan bir bence haber bu. Bence şimdi zaten bu ama genler ebeveynin genleri. Yani başkasının genine burada bir müdahale yok ki. Ben başkası istemezdim yani. Bebeğin genine işte kızım müdahale da var. Benim kaşlarım olsun. Doğru. O genler neyse benim kaşlarımı o kıza taşıyan genler neyse ben onların müdahaleyle alınmasını isterdim. Güzel güzel kalem kalem kaşları olsun. Kız... Pabuç kadar kaş var küçücük bebekte. İlerleyen yıllarda bütün şimdi harçlıkları şeyde geçecek. Güzellik salonlarında harcayacak. Baba atar salon. Kızım daha dün vermedi parça. Edwin kaşları aldırdı. Şimdi bilimsel ve toplumsal kuruluşların en büyük çekincelerinden biri de bu zaten Ege. Ne? Bebeklerin neymiş o? Neymiş gelecekte, fizikleri ya da zekalarına bakılarak seçilmesi ihtimali. Mesela bakıyorlar. Abicim, şimdi fizik, bebeklerin bu arasından çocukta... seçmiyorsun ki. Ortada daha bebek yokken seçiyorsun. Evet abi doğru söylüyor adam. Fetüs mü diyorsun yani? Ya şimdi sen kendini bir kaset gibi düşün. Ne oldu ya? Ters bir şey mi söylüyorum? Bak kendini bir kaset gibi düşün. Kaset mi? Boş bir kaset ama. Oktay Demirci diye bir dakika, kaset. Bir saniye 90'lık mıyım 60'lık mıyım 45'lik miyim? O senin kapasitenle ilgili. Bana kalsa sen bir single'sın. Tek şarkılık. Tek bir eski. Ben de single olmayı yeğlerim çünkü kafayı yormam. Motor o kaset. Oynatıcının motoru mesela 90'lıklar çok çabuk bozuyor. 60'lıklardır en iyisi. Bunu da böyle bilin. Neyse. Didem de ayrı bir kaset. Pardon bir şey sor. Bir hemen araya gireyim. Fahir. Efendim canım. Hiç müdahale etmiyorsun abi adam. Çünkü adam doğru yolda gidiyor. Sınırlar yani, içinde. İyi şu anda sınırlar. Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet. Sen bir kasetsin. Didem ulan olayı ben kaset. Yönetiyorum. Sen evet Mehmet diye girme. Bebek dediğinde bir boş kaset. Bir tam boş beşik ki. Bence. Boş beşik. Şimdi bak yabanlaştı. O kasede sen diyorsun ki benim A1 ve A4 çok güzeldir. Tamam. İdame diyor ki benim de A1 çok güzeldir onu alalım. şunu alın falan diye. O boş kaseti mümkün mertebe en güzel yanlarınızla doldurmak mı istersiniz? Yoksa kafana göre senin en çirkin şarkınla Didem'in en çirkin şarkılarının arada bir tane güzel bir şarkıyla birleşmesini mi istersin? Şimdi böyle bir şey. A1 ve A4'ün olsun isterim ben. Ya. Oraya yani kadar takip edebildim. Klip şarkıları yok Bebek'te ya. Klip şarkıları yok yani. Öyle düşün. Doğru söylüyor adam. Ondan sonra geçiyorsun orada karşımıza şimdi, etik butik diyorsun. Biz bunları Anıl'la çok konuştuk. Bir hücum oluyor ya. Evet. Hı. Bu şey. Yani bu şey derken, milyonlarca hücum var. Bir tane bunun galibi var. Evet. Onu kim belirliyor? O da yani şimdi bugüne kadar en iyisi, en hızlısı falan diyorlar da belki en iyisini o sırada yolunu kesen başkası var. Bilmem ne. Böyle bir birleşme oluyor. Tamamen o en iyisinin içinde senin en güzel özelliklerinde olmuyor çoğu zaman. Onun içine A1'i koymadıysan yandın. Yani o mesela iki kaset var dedin ya. Evet. Onun üzerinden gidelim. O iki kaseti, kasetten parçaları tek kasede mi dolduruyoruz? Yoksa mesela Karman Çorman 5-6 kasede dolduruyor, dolduruluyor. Ondan sonra o 4 kaset elemine mi ediliyor? Evet. Bazıları da remix oluyor. Ha. Üst üste binen şarkılar var hocam. Şimdi İngiltere'de genleriyle oynanmış ilk bebek geçen yıl dünyaya gelmişti, hatırlıyorsunuz. Ama böyle çünkü bilinçsiz oynamışlar, yazık yavrum. Konuşmuştuk bunu. Henüz embriyo halindeki bebeğin annesinden aldığı bir gen nedeniyle gözlerinde %90 görmeme ihtimali olduğu belirlenmiş. Bunun üzerine tıbbi müdahale yapılarak hastalıklı gen alınmıştı. Bunun üzerine bebek şu anda 1 yaşında aşağı evet. yukarı maşallah hesapla, ve sapa sağlam maşallah. Sapa sağlam, her şeyi de görüyor. Neyin yanlış neyin doğru olduğunu da görüyor. Görüyor. Ama bu işte niye toplumsal kuruluşlar buna itiraz ediyor o zaman? Çünkü onlar kör olsun istiyorlardı bebek. Kör olsun o bebek. Gelecekte fizikleri ya da zekalarına bakılarak bir evet. sürü aynı bebekten ortaya çıkması. Taş bebek mi diyorsun? Taş bebek gibicesine, buruk acı. Mesela. Her taraf aslında. Acı vatan Almanya yani. Mesela. Yani. Diyoruz ve mükemmel bebek isteği bilim adamlarını böldü diyerek haberimiz ne yapıyoruz? Noktalıyor muyuz? Bağlıyoruz. O çok büyük bir tartışma. Bazısı diyor ki hakikaten o zaman çok büyük tartışma. Şey yaratılacak. Üstün ırk yaratılacak. Dandikleri yavaş yavaş böyle. Oho, senin gözün kara, öbürünün saçlar senin. Kirpi gibi saçlı adam olmasın dünyada diye elenecek falan. Yani bir taraftan da şimdi düşününce herkes isteyecek hokka gibi bir burun. İşte onu diyorlar herkes zaten. Herkes güzel gözler isteyecek. Hani dünyada bir dönem bir kemerli burunlu insanlar yaşamış. 100 yıl sonra bunlardan eser kalmayacak. Ama öyle deme. De onların da şeyleri var. Trendleri olur yani. Dönem dönem. Mesela bir 10 yıllık süreçte bir kemerli burun modası gelir. Kemerli bak, o zaman olur. O zaman kimsenin kemerin en hasosu olur. Ama gen kalmamış orada. Nasıl olur mu? Nereden bulacaksın o genlerde geni? Taşıyorsun. Aldırmışsın. Sen aldırmışsın. O çocukta. Çocukta nereden? Çocuk nereden bulmuş? O zaman sokakta oynarken ya, çamurdan mı bulmuş? Abi o zaman bunları teknoloji var yani. Bu hepimizin evinde buzdolabı var. Alırsın, güzel dondurursun. Ne var ne yok. Fahir yine güzel bir tartışmayı hakikaten çok somuta indirdin. Tabii abi, onları güzel dondurursun. Modası mı geldi? Tak aç dolabı. Güzel çıkart ver oradan. Gene. Ver oradan. Ver kemeri. Ver kemeri. Kapat dolabı. Kemer kapıya, ne ya? Buruna kemer. Buruna kemer veriyoruz. Peki modası mı geçti desem? Modası geçti. Aç dolabı, ne moda abicim? Onları kendine göre sınıflandıracaksın. Bu adamın nesi var? Kaş modası gelecek bir gün mesela. Tek her kaş yansın. Modası. Ege kayacanlar. Küçük kızlı erkekli. Kızlı erkekli. Çıkar oradan. Kaş. Ver kaşı. Kapa dolabı. Tamam. Mevzu bitti. Adamın ayaklar. Toplama ayak. Geldi mi moda? Çıkart oradan. Lak ver oraya. Hokka gibi şey geldi. Aç dolabı. Baktın boş. Kapa dolabı. Hayır. Uyustum ben şu anda. Bakıyorum sana ama dinlemiyor. Kardeşim. Yani bir buzdolabı mı lazım yani bu tartışmaya son vermek için? No Frost, bir buzdolabı. Mevzu çözülsün ya. Bilim insanları da affedersin. Benim asabımı bozuyorlar tamam, ya. Sinirlenme Fahir. Sinirlenme. Herkes ne diyorlarmış öbürleri? Öbürleri işte diğerleri de aynen öyle. Mükemmel bebeğe sahip olmak ebeveynlerin hakkıdır diyor. Öbürleri de diyor ki hakkı değil mi diyor. Ne alakası var? Zekalarına ve fiziksel özelliklere belirlemek bu bebeğin doğumuna aykırıdır diye. Bebekler bağırıyormuş hak verilmez böyle, alın. Gerçek bebekler. Yani millet çünkü gerçek bebek isteyecek. Dünya gidip gerçek olacak diye mi korkuyorlar? Ne zekası? Herkes daha zeki olsa daha güzel olmaz mı ya? Şimdi bu belli bir imkan gerektiren bir şey ya. Niye imkan değil ya? O yani, bir yerden sonra standartlaşır canım nasıl şeyse. SSK verir mi yani o hizmeti? Tabii. Tabii tabii, ne zannettin sen? Ne zannettin? Bundan yani bir dönem önce mesela bir tomografi, aman sadece Türkiye'den bir kişi ben hatırlıyorum yurt dışına gidip tomografi çektirmişti gazetelerde. Boy fotoğrafları ve tomografileri yayınlanmış. Hatta tomografisini basmışlardı ya. Evet. Tişört yapmıştım ben, o ne kadar güzel bir şey diye. Şimdi artık o kadar herkes. Da şey değil. Herkesin var. Benim kaç tane var? Ve onları sen hakikaten bir 6 ayda bir ara tomografi. O kadar vesikalığım yok benim ya tomografi. Yemin ediyorum onları niye tişört yaptın? MR var mı sende Ege? MR. Tomografi. Yani MR var mı? MR var tabii canım. MR. Mamografi var mı? Mamografi de var ama biraz soluk çıktı. Çok yok. Toşografi var. O da maserallaştırdı. Anladım. Başka ne var? Kar ne yok. Kar ne neydi değil. Kar diye kar. Kalbe bakılan. Kalbe bakılınca ne oluyor? Ondan yok bak. Kar, elektro. Elektro ha. EKG mi? EKG. EKG mi yok? EKG yok. Elektrokardiyografi. EKG çok güzel tişörte gider bence. Evet hakikaten böyle. Zaten sırtı kalbin da. Üstünde de taşıyorsun. Ege steteskop var mı sende? Steteskop var ama anahtarlıklı. Küçüklerden. Fahir'de de iskelet vardı ben hatırlıyorum. İskelet derken? O zaman herkes mal varlığını elindekileri yazsın, teneffüste karşılaştırın. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet arkadaşlar, modern sabahlar devam ediyor. Fahir abiniz, Oktay abiniz sizlerle birlikte, buyurun. Buyuralım o zaman. Porno. Porno. Yunan medyası porno vatanda. Fahir bir çocuk programı gibi açtım ve ilk lafım porno oldu. Ama ben ne bileyim senin çocuk programı. Ben yetişkinlere yönelik bir şey hazırlamıştım. Ama tabii genç kardeşlerimiz de örnek. Şu anda anaokuluna giden çocuklar anneleriyle babalarıyla arabada senin bu haykırışlarını duydu. Şimdi onlar da baba bana da derse babası ne diyecek hocaca? Bir tane ağzına çakmak zorunda. Bu sefer de şiddet olacak. Hadi. Ne diyecek hakikaten ya? Öyle bir durumda ne denir abi? Nasıl ne denir? Bana da derse. Bana da derse. Ben de yok. Adam öyle zor diyecek. Duruma düşürdü ki. Yani şeydi. O çok kötü bir şey. Kötü bir şeyse niye radyoda söylüyorlar? Niye kapatmıyoruz o radyoyu diyecek. Hadi bakalım. Büyüyünce mi diyecek çocuğa? Büyüyünce sapıtınca seyredersin diyecek. Ne bileyim işte, soruyorum abi ne diyecek çok ki? Çok özür dilerim de sanki babasının... Bence şöyle yapması lazım. Nesi? Sen gene yanlış bir cümle kurmadan. Abi arabaya bak diyecek çocuğa. Orada kocaman adam mı? Dikkatini dağıtacak orada. Dikkatini dağıtacak. Bence çocuğa yapılması gereken. Nereye kadar abi? Dikkatini dağıtacak. O çocuk iyice böyle sakalı bıyığı çıkana kadar... Araba mı gösterir? Kuşa bak, lambaya bak, ana televizyona bak falan diye. Eğer arabada sürüş halindeyseler. Sonra çocuk gelecek, ama bak diye babası bakacak, tamam diyecek. Şimdi o zaman şey yapacak, arabadalarsa şayet ani bir fren. Çocuğun. Ama tabii arkayı da kontrol etmek şartı. Ani bir fren, tabii çocuğun da emniyet kemeri bağlı olmak kaydıyla. Zaten arkada oturuyor. Evet. O orada bir sallanacak, kafası bir karışacak. Ne oldu baba lan falan diyecek. Lanlı konuşma diye oradan konu dağılmış oldu. Yine şiddete geldi işte. Konu devam. Lanlı konuşma. Çat! Şiddet. Çat derken Oktay. Demek ki bazen de gerekiyormuş. O çocuk da arandı yani. Ben zorlamadım. Senin yüzünden. Niye fren yaptırıyorsun abi babaya sen? Niye fren yap? Gaza mı bassın? Çocuk hakikaten lan dese. Sen lafını bilip konuşsan tamam. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Lafımı bilip de ne diyeyim? Ben şu anda bir yaraya parmak olmaya, yaraya merhem olmaya çalışırken ne yapmamı istersiniz? Ben bu konulara hiç değinmeyeyim. Herkes aldığı boydan yürüsün. Onu mu istiyorsun? Hayır, neymiş? Onu istiyorsanız onu söyle. Konu ne? Şimdi konumuz şu. Yunan medyası porno batağında. Yunanistan'da porno promosyon skandalı. Dın dın dın. Şimdi... şimdi düşük tirajlı Yunan gazeteleri promosyon olarak porno DVD film vermesi ülkede hezeyana ve galeyana yol açtı. Bulamıyoruz gazetemizi. Hezeyan dediğin heyecan olmasın falan. Evet doğru Oktay. Şimdi Press Time gazetesi geçen yıl... Press Time film... mı? Evet. Gazetenin ismine bak. Press Time. Geçen ben de bu tip yalanlıklar bir Türkiye'de var zannediyorum ya. Star diye gazete var ya bizde de. Evet. Ya Press Time mı? Daha gene Star hadi biraz az özenmiş. Press Time. Press Time gazetesi. Kalis Berasas bir Press Time alabilir miyim? Evet hoppa. Endaksi diye sonra çıkıyorsun. Yanında da ben sana hediyeni veriyorum. Şimdi geçen sene Press Time Porno film promosyonuyla tirajını 35 bine yükselmiş. Tamam, geçen sene de yapmış o zaman. Niye hayır, geçen sene bir kere vermiş. Sen misin bunu şey yapan? Hayda diye. Vradini gazetesi tirajını 4000'den 45.000'e. Trafik 3000'den 17.000'e. Braskevi 28.000'den 50.000'e. İHO 2000'den 30.000'e. Bu kadar Milo tirajı düşük gazete var mıymış ya Yunanistan'da? Valla varmış. Bu diğer arada, gazeteler mi bunlar? Diğer gazetelerin tirajı da düşmüyor bu arada. Tamamen bir şey... Ne derler? Yeni pornocu gazete okuyucuları mı ortaya çıkmış? Valla pornocu okur gazetesi bir anda ortaya çıkmış. Yalnız ben şuradan bakıyorum. Vradini gazetesi 4000'den 45.000'e çıktığına geri kaliteli bir şeyler veriyor herhalde. Çünkü mesela burada Praskevi 28.000'den 50.000'e çıkmış. 12 biraz herhalde yavan bir şey. Ya ama şimdi bu biraz karışıklık yaratacak. Mesela bir zamanlar acayip böyle bir promosyon çılgınlığı vardı. Evet. Hani yasaklanana kadar. O dönemde bir gazete bavul dağıtmıştı. Doğru hatırlıyorum. Pardon. Lüks bavul üstelik. Lüks bavul markalı da, bavul. O bavullar o kadar çok insanda var ki bugün böyle bir otobüsün bagajı açıldığı zaman millet çantasını seçmekte zorlanıyor. Bir dönem şeydi galiba biraz da uyduruk da telef oldu gitti artık o bagajlara pek rastlamıyorum. Canım bunlar sarf malzemesi olarak göreceksin. Burada nasıl bir senin burada var? Da herkesin de aynı film. Herkes birbirine de anlatamaz. Abi işte zaten şimdi bu olayın şöyle bir güzelliği var aslında bir yandan. İyi tarafından bakmak gerekirse. Birçok gazetenin vermesi mesela sen Karisperas gazetesini okuyorsan. Ben yok benim sen Press Time. Ben tamam. Press Time. Fire Karisper. Fire Trafiği okuyor. Hı. Sen de Karisperas. Ben de şey okuyorum. Ne okuyorsun? Karisperas'ı okuyoruz. Öyle tamam. Paraskevi var oğlum. Karisperas yok ya. Tamam abi Paraskevi. Karaspesiz. Kalite gazete mi? Tamam. Ege sen okuyorsun. Press Time okuyorsun. Press şimdi time. Sen gidip Press Time'ın başka bir okuyucusuyla değiştiremezsin ki filmini Ege. Mecburen Fahir'e gideceksin. Çünkü adam trafik almış. Onun filmi başka. Ve farklı farklı siyasi gazeteleri okuyan insanlar olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve böylece ne yapıyorsun? Onun filmine de saygı duymuş oluyorsun. Hocam bu arada bir kağıt kalem varsa bir toplama yaptıracağım size. Ben yapayım abicim söyle. Yaz abi 45 bin. Tamam. 45 de 45 artı 17. Tamam. Artı 50. Evet. Artı 30. Evet. Artı 25. Ne kaçtı ben? Evet. Kaç tamam. Çıktı abi? 167. 167 artı 35. Press Time'dan da 35. 200 de ona yuvarla. 200. Abicim 200 bin pornocu var Yunanistan'da. Kaba bir hesapla. Ya bunun zaten bence bir adam gittiği zaman tezgahtan seçiyordur. Kalisper Asas. Express'ten. Bilmem ne diyor. Hepsini alıp yani bu 200 bin arasında aynı adamlar da var. Mükerrer oy kullanımı var hocam. Ben sana söyleyeyim. Onu kaç gazete vardı? 5 gazete. 5-6 gazete. 40 bin tane sapık var. Onları bence promosyonları bundan sonra şu adresten alacaksınız diye. Onları gitsinler orada. Belli olur zaten adamlar. Yani zaten gazeteleri alıyorlarmış ki. Gazete kalsın mı diyor? Gazeteyi şey diye alıyorlarmış. Ona böyle yeri seriyorlarmış. O zaman abi gazete olmasın. Direkt bunlar satılsın. Olmaz Oktay. O olmaz. Mesela eskiden de şey vardı. Ya o zaman adamın adı pornocuya çıkar. Tabii. Karton şimdi gazete alıyorum. Ya ben Express Time okuyorum. Express Time okuyorum ben. Yanına da bunu vermişler. Ne yapayım? Atayım mı? Çöpe mi atayım? Ben doğru. Duyarlıyım diyor adam. Tabii. Eskiden bu karton evler veriyorlardı. Hı-hı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Oğlum, mesela herkes onu karton ev için alırdı. Ama gazetesini de muhakkak alırdı. Karton vallahi evler bak çok güzeldi. Ben onlarla çok eğleniyordum. Bir kere de eşek yapmıştım. Eşek yapmıştım. Karton eşek. Sen çıkmıştım. Öyle sağda solda koşma. Evet. Nasıl bir şeydi bu? Anlatır mısın? Vallahi... Ya böyle kat kat eşeği katlıyorsun. Bir şey oluyor. Ertesi gün fil. Fili yapıyorsun. Böyle büyük bir hayvan bahçesi evet oluşuyor. Ne güzel. Şeyler var ya. Eskiden şey vardı. Hala var mı o gazete bilmiyorum da. Mesela hiçbir şey vermemesine rağmen Yunanistan'da olsa satacak bir gazete vardı. Şok diye. Var o gazete var. Var mı? Abi? Tabii canım. Senin... Tamam, tam var mı? Tam mı kapandı? Var var. Hepsinin muadili olan bir sürü gazete var. Ben geçenlerde şey istedim ya çok hoşuma gider diye düşündüm ya. Bir tane gazetesi alıp lüks bir kafede böyle herkes gazetelerini okuyor ya. Böyle dergiler falan. Ve bir espresso alabilir miyim diye. Bir tane gazetesini açıp okusam ne yapardı? Uyarırlar mı acaba? Uyarmazlar. Çünkü neden? Okuyorsun. Senin okuduğun şeyi Saygı duymak bir de o Tan gazetesi nasıl gazeteyse, hani katlayayım kapağı görmesi, içi de aynı. Nereye katlayacağını bilemiyorsun. Ama yani orada işte resimlerine bakmadığını anlatman lazım. Yani okuman lazım hakikaten. Onu köşe yazı, yazı da yok ki. Aa, olmaz, olmaz mı ya? Fantaziler hayır, köşesi var. Şu kadar şu kadar yazıları var. Fantaziler köşesi var esas. Ne tip ortamda tavla oynuyorsunuz ya bütün gün? Hayır, İki ya kişi oynarken var. Üçüncü gazete. Hayır, ben gördüm o gazeteyi. İnceleme fırsatını edindim. Ben de çok lüks bir kafede olmasa da nezih bir alışveriş yerinde ben bunu inceleme fırsatı. Biz bir ara okuyorduk yayında ya. Kaç sene önce hatırlamıyorum. Şok evet, gazetesi okuyordun. Sen alıyordun Oktay onu. Kasımpaşa canavarı yakalandı diye şey veriyorlardı işte. Aa, çok prodüjinin son ismini veriyorlardı. Öyle yani illa şey olacak diye kötü porno diye bir şey de yoktu. Şok gazetesi zaten erotik bir gazete değildi. Yalan haber nasıl üzerine eğlenceli gazete bir gazeteydi. Ya da erotizmle yalan haberi mi birleştirdin? Yani şöyleydi aslında, %80 erotizm, %20'si de yalan haber. Yalan haber. Ya, onun çok güzel bir harmanı, onun formülü neyse. Biliyorsun erotizm, yalan haber erotizmi ne yapar? Zaten içinde. İçinde olduğu için öteki türlü değerlendiriliyor. Bu durumda da tabii halkın bir kısmı paniklemiş. Ulan demişler, bir kaba bir hesapla bu kadar adam varsa biz, bunlar bizim. Bizim emniyetimiz yok demişler. Tehdit ediyor. Evet. Efendim vermeyin. Daha böyle şey filmler verin. Gençlik filmleri mesela, işte kamp Love ediyor. Story mesela. Love Story değil de gençlik. Love gene. Story gençlik filmi mi ya? Neden? Love Story şeyle aynı film işte. Babam ve oğlumla aynı kategoride. Şampiyon filmiyle aynı kategoride. Yani şey, milleti o kadar bunalma sokmanda gereği yok. Üzerine film. Ha. Gençlik ya, filmi nedir? Gençlik filmi böyle. Gençlik filmi ineklerin öcü. İneklerin mesela. Öcü mü? Aha. Biraz açıklar mısın? Öcü inekler yani? Olmasın abi. Hayır ya, ineklerin intikamı gibi. Onu bir biraz üniversitede açıklar. Böyle inek öğrenciler var. Ondan sonra onlar böyle okula hakim oluyorlar falan fıstık. Çok eğlenceli bir film ya. Seyretmediniz mi? Biz onu seyretmedik maalesef. Yok. O varsa hazırda bizi alalım. İlk seyrettiğiniz filmi hatırlıyor musunuz? Ben sinemada mı? Sinemada. Ben, Superman falan herhalde. Hayır, ben hatırlıyorum. Söyle. Chuck Norris'in Beyaz Kurt muydu neydi? Kapalı sinema mıydı? Ne demek kapalı sinema mı? Tabii ki kapalı sinemaydı. Özür dilerim. Ama ters bir şey söylemedim bu ki. Bu para verip gittiğimiz. Daha önceden bizim mensubu olduğumuz bankanın bir sineması vardı. Orada ben gittiğim filmin haddi hesabı yok. Gözümü ben sinemada açmışım. Şimdi yani. Ege, sen öcü deyince benim de aklıma geldi. İlk seyrettiğim film yazlık sinemada Tırların Gazabı. Benim izlediğim film. O da mesela güzel filmdi ama gençlik filmi değil. Ama onlar olmaz. Ben gençlik filmi derken biraz içinde açık saçık sahneler olsun nasıl istiyorum. Nasıl bu oldu ya? Şimdi güzel olup da gençlik filmi olmayan filmleri sayacaksak Indiana Jones mesela. Mükemmel bir film. Ha, gençlik filmi mi? Elbette. Gençler de izliyor. Yaşlılar. Başka ne olabilir? Michael Dudikoff'un filmleri olabilir. Mesela gençlik filmi şey de gençlik filmi diye geçer ne? Şu aralar. Ne? American Pie. Tabii en güzel örneğidir bence. American Pie bir numaradır. O turta sahnesi hala aklımda, hatırladınız mı o turta sahnesini? Elmalı mesela turta. Amerikan Ninja vardı. Amerikan Ninja. Mükemmel Ninja kaplumbağaları ne? Çocuk filmi. Çok güzel bir çocuk filmi ama gençlik filmi değil yine. Peki Geleceğe Dönüş? Geleceğe Dönüş. Çok güzel bir film gençlik ama filmi. Gençlik filmi değil. E.T. E.T. çok güzel bir değil. Güzel bir film ama. Benim filmlerim bitti. Teşekkür ediyoruz. Bu durumda başka haber yok mu? Japonya'ya gidelim o zaman. Japonların evet. Koyunları pek tanımamasından faydalanan bir şirket maalesef diyorum, zengin kadınlara 2000 kuzuyu kaniş cinsi köpek diye yutturarak satmış. Bugün bütün gazetelerde günün haberi başlığı altında veriliyor. Kırpmışlar koyunları. Ya onun şeyinden de mi anlamamışlar ya? Kabahatinden de mi anlamamışlar? Kabahatinden değil, kabahatini şimdi satış sırasında yapmazsa Fahir onu anlayamazsın. Ama ellerinden ayaklarından anlayabilirler. El evet. Değil de ayaklarından. Pençesi yok bunun. Cins. Öyle mi demiş? Köpek dişi de yok. Dikkat ettim. Cins efendim. Şimdi kuaföre götürüyorlarmış ilk başta. Koyunları. Şeyler. Şirket. Bu paçalı bıraktırıyorlar şeyleri. Kuzuları. Hı-hı. Paçalı bıraktırınca sen pençe mi? Toynak mı? Ne olduğu belli değil. Ha. Onu da satın aldıktan sonra fark etmiş maalesef Japonya. Ne olacak? Yani şimdi köpeği alsa yiyemeyecek. Gerçi orada Japonya'da yeniyor muydu köpek? Yok. Yenmiyor. Tamam, ne güzel et almış işte. Nereden baksan 300-400 kilo et almış oluyor. 300-400 kilo mu? Çok mantıklı. Ama iri iri koyundur belki. Kuzu mu bu? Kuzu mu? Kuzu abi, koyun olsa da 300-400 kilo. Deveye girmeli. Sen ne tip bir şey düşündün kafada? Dana gibi bir şey düşündüm. 2500 dolarmış vallahi kaniş cinsi köpekleri. Pahalı. Pahalı bence de, burada gördüm ben. Ama 1200 dolardan satmışlar. Kobe biftiği bile daha ucuz. Oktay şimdi okuyor. Oktay şu sessiz okuma huyundan onu içeride yapacaksın, yayında konuşacaksın ya. Tamam abi, bir başka haber veriyorum. Senin burada yoksa dolandırıcılık nerede, ben onu anlamadım. Hiçbir dolandırıcılık yok. Alan memnun, satan memnun. Kaniş diye satmışlar abi, ne demek? Olsun, kaniş cinsi kuzu deselerdi bari. Dememiş işte. Dememiş. Yani, kaniş cinsi köpek diye özellikle belirtmiş. Japon alfabesinde bir harf çok şey demiş. Tabii canım. Orada. Hayırlı uğurlu olsun, Orhan'dan sonra Harry de askere gidiyor. Prens Harry. Biliyorsunuz önümüzdeki ay Irak'ın Basra kentinde askerliğine başlıyor. Harry. Hadi bakalım. Harry. Prens Harry 11 kişilik zırhlı bir keşif birliğini komuta etmeye hazırlanıyordu. Nasıl komuta? Manga komutanı işte gidiyor ya. Ne? Ne olarak gidiyor bunlar? Çavuş. İşte çavuş. 11 kişilik manga komutanı. Ama biliyorsunuz direnişçiler Prens Harry'ye biraz sert konuştular gazeteler aracılığıyla. Ne demişler? Gelsin keseceğiz falan gibi. Tabii canım. Hadi gelsin bakalım buyursun falan filan gibi böyle tehditkar konuşunca Irak'ta yazıcı olmaya karar vermiş Prens Harry. Bundan sonra yazıcı kadrosunda bir tane de prens var dünyada. Torpil vardır o işte, ben size söyleyeyim. Torpil mi? Aha. Yok ya, torpil olmuyor o işlerde. Nasıl belli oluyor daha gitmeden? Yazıcı olup olmadı. Ya şey demişler işte. Yani gideceği yer değil de gittiği yerde şey yaparız falan demişler. Ha. Yoksa şey kraliçe şey demiş. Ben istiyorum şu sarayın önünde muhafızlar var ya, onları aldıralım falan. Tabii canım, gözünün önünde olur ha. O melek yavruları, torunları yani. Olmamış be. Şans işi biraz da bunlar ya. Tabii tabii. Mesela Tansu Çiller'in oğlu evinin önünde yapmıştı bak, şans. Hadi ya. Aha. Yani kraliçe olmak yetmiyor bu tip şeyler. Şans tamamen. Tamamen. Ya yani bir de buna nereye şey olduğunla alakalı. Şimdi bu nere doğumlu? Prens Harry mi? Londra doğumlu. Londra doğumlu. Doğuya veriyorlar. Doğuya veriyorlar. Direkt doğuya verirler. O yüzden mi Irak'a? Tabii tabii. Tabii. Irak. Değişik şeyler. Tabii canım, acemini Irak'ta yapıp mesela. Oradan yok. Sonra Manchester'a gidiyormuş. Manchester. Yok. Hayır, bir birinci olursa. Ben şeyi biliyorum. Kraliçenin tanıdığı bir şey varmış. Bir komutan tipi bir şey varmış. Komutan tip. Hiç de komutan falan bilmiyoruz değil mi? Orada şey, bu kraliyetle şeyin arasındaki ilişkiyi de bilmiyoruz. Bir de kraliçenin eşi de eski asker miydi ya? Asker kökenli, emekli. Philip. Emekli albay. Philip. Emekli albay. Şey. Philip filmde habire avlanıyordu adam da. Nasıl avlanıyor? Kraliçe bile askermiş ya. Kraliçe bile askermiş, doğru. Birinci Dünya Savaşı zamanında. Ama bizim tertipler hep demiş emekli oldu demiş, şeyimiz yok demiş. Değerimiz kalmadı demiş. İçme demiş, eski günleri yardım. Hadi hadi bakalım dışarı. Hadi, hadi, hadi, hadi, Allah kahretmesin demiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın. Hepinize bir kez daha Modern Sabahlar'da Küçük Mübaşir'in yeni macerasıyla birlikte olacağız ilerleyen dakikalarda. Ama biliyorsunuz Küçük Mübaşir interaktif bir radyo olayı. O yüzden sizin de bizi aramanız gerekiyor Küçük Mübaşir zor duruma düştüğünde. Bu haftaki kilit durumumuz Küçük Mübaşir'in her zamanki gibi cep telefonuyla yılan oynaması ile başlıyor. O anda arayı bizi arıyorsunuz 210-30-30'dan ve kırmızı feneri dekora tut. Ha. Tekrar edelim, bunu söyledikten sonra telefonu dinleyicilerimiz çat diye kapatacaklar. Evet, küçük tamam. Mübaşir kırmızı feneri tut diyerek Küçük Mübaşir'i içinde bulunduğu zor durumdan kurtarıp maceranın mutlu sonla bitmesini sağlayacak olan sizlersiniz. Evet, hazırsanız isterseniz. Biz hazırız. Hazırız. Nasılmış bu haftaki bölüm? Amerika'da bilmiyorum falan. Yani işte çeviriyi tamam. Yapan arkadaşla konuştuk. Fena değil dedi. Tamam bakalım o zaman hadi. Son 2 3 Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası küçük mübaşir şirketin maskotu küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Hakim Aksımıl amca, 1-2 dolar bozukluk var mı? Gazoz alacağım aşağıdan. Dur vereyim. Ulan! Ne oldu? Ulan o ayağındakiler ne? Tellik! Be gerizekalı oğlum benim. Be gerizekalı oğlum benim. Be salak oğlum benim. Adliye ulan burası, buraya terlikle gelinir mi? Aldın en son kundura kundura aldın o parlak ayakkabılar ayağıma vuruyor Hakim Aksımıl amca. O... Bak arkası fıska fıska oldu. Ulan birinci sınıf kalite rugan ayakkabı alıyoruz, onu da beğenmedi şerefsiz. Hani onu şeye koyacaktın, kalıba koyacaktın, büyüyecekti. Ayağımı sıkıyor. Zaten 3 numara ayağım var benim. 32,5 santimle. Aha. Hala da ayağımı acıtan ayakkabı. Nereden buluyorsun? Anahtarlık mı alıyorsun ayakkabı diye? Neyse. Geceden onun içine ıslak bez yerleştiririz. Bir güzel hallolur. Neyse. Al şu bozuklukları da. Gel. Aç kapıyı o zaman gel. İyi günler. Kim hakim? Benim? Hakim Axtable, tanıdın mı beni? Don Bileceksin. Vay babayın Cemil. Vay Axtable kardeşim, gel sana bir sorulayım. Lan dur, sen kemikle mi kırıyorsun? Valla sıkısın yine. Ha, bu ne lan? Bu ne lan oğlum? Ne? Hakim Axtable amca, bu kim ya? Oğlum, bu bizim Harvard'dan Don Bileceksin. Ha, bu hep mi? Anlattığın şakacı bu mu? Tabii ya. Benim tabii, sen kimsin esas? Küçük ufaklık. Benim adım da küçük ufaklık. Hakim Axtable'ın sağ kolu ve evlatlık çocuğuyum. Ben Hakim Axtable'ın fakülteden arkadaşım. Yahu Hakim Axtable. Kısaca size Axtable diyebilir miyim? Oğlum bu espriler var ya. Sabahları altıma yaptım iki kere ben ya. Yemin ediyorum. Allah hadi sana. O bizim esprimiz vardı. Küçük bir başını biraz eğlendirmeye ne dersin dostum? Evet, yap bakalım. Esprilere bayılırım doğrusu. Hadi yapalım. Michael bu ne? Ne? Elma. Sehoy. Selma. Kıçına koy. Elmas. Elmas nerede? Elmas nerede? Ay vay be, ne günlerdi be. Kastım, hatırlıyor musun ya? Ya hatırlamadım. Harvard'umuz varlık. Harvard'umuz en okul. En güzel okul. Harman savur, Harman. Bayılıyorum bu Harman başına. Harman, hey. Ya Axtable, çok özledim. Bir şey sorabilir miyim Don Bileceksin amca? Efendim canım. Siz nerede hakimlik yapıyorsunuz? Yavrucuğum ben hakimlik yapmıyorum. Tam olarak, ne oldu ya bu televizyonlarda? Tabii ki hukuk dünyası içindeyim ama aynı zamanda televizyon dünyası içindeyim. Siz niye ünlü olmadınız Hakim Axtable amca? Bak ne güzel. Don Bileceksin abici televizyondaymış. Küçük bir başın. Bu Axtable her zaman oyunun kuralına göre oynadı. Hiç anlamıyorum bu hukuk esprilerini ama. İsterseniz ben bir gazoz alayım da esprileri patlatalım. Hadi bakalım sen gazoz al. Hadi bakalım sen git bakalım. Hakim, Axtable, buraya geliş amacıma geleyim. Seni çok özledim, hasretimizi giderdik 3 dakikada. Ama yeni bir projem var, Axtable. Yeni bir projem var. Ne projesi ya? Hukuk Kafesi isimli bir hukuk programı. Bunun üzerine birazcık çalışmamız lazım. Sen ne dersin? Beraber yapalım diyorum hocam bu programı. Beraber yapalım. Yani ben sunucu olayım, sen uzman ol. Böyle soru cevap şeklinde. Bir şey yapalım. Belirleyelim yani bu işleri. Valla Don Bileceğim. Efendim canım. Şimdi tabii hoş bir fikir ama tabii biraz format üzerinde düşünmek lazım. Gazozlarımız da geldi. Getir bakalım. Vay gazoz mu içiyorsun? Bir espri kaçırdın mı acaba? Espri değil de küçük mübaşir. Şu anda karşında gördüğün Hakim Axtable amcam var ya. Evet. Yakında bir televizyon şovuna başlıyor. Hakim Axtable televizyon şovuna mı başlıyor? Umarım şöhretin parıltılı dünyası onu benden uzaklaştırmaz. Yoksa... Nazire Axtable durumuna düşer. Axtable, diyorum ki şimdi bir masa olacak zaten. Onun dışında telefonla bağlanan vatandaşların sorularını ben sana ileteyim. Evet, şimdi adresimizi verelim. Don Bileceğim. Soru cevap. Böyle bir kafe ortamı düşünüyorum ben. Hukuk kafesi. Ama güzel. Kafe gibi böyle kahve, çay, oralet, tarçın. Bunlar geliyor gidiyor. Yoğurt mesela. Öyle bir şey geldi benim aklıma şu anda. Mesela. Her hafta bir konu seçelim diyorum ben. Her hafta bir konu çok güzel. Çok pardon, güzel. Hakim Axtable amca. Efendim? Ben tuvaletteyim de. Birazdan gideceğim. Bana bir emriniz var mı? Nescafe falan. Ya küçük bir başçı, şu anda çok önemli bir konu üstünde çalışıyoruz ya. Ama şimdi cevabını çabuk ver, yoksa altıma kaçıracağım. Ya ne halin varsa gör git şurada, çok güzel format üzerinde çalışıyoruz. Ya Dombiricim, evet. Şimdi kafe diyoruz. Yalnız ben bu kafelerde ahşap ağırlıklı istiyorum biraz. Şimdi ahşap olur. Hemen girişte sol tarafta stüdyonun tam karşısında bir metal gazetelik düşünüyorum ben. Güzel. Arkada şey, ben duvarda... Ama Huxtable. Dombiricim bir şey söyleyeceğim. Bana bir Nescafe istiyor musunuz? Bir karar verin. Vallahi bırakıyorum. Espriye bak ya. Çocuk altına yaptı. Küçük bir bahşir. Vallahi falan bir oturttun mu var ya. Poşete koyacağım. Tamam. Lavaboya kadar uzanırsın. Ya bu adam. Ya Huxtable. Huxtable diyorum ki bu hukuk kafesine güzel bir neşe getirebilir ya bu küçük bir bahşir. Onu da alalım. Ara sıra espri yapsın böyle ya. Vallahi benden daha iyi adam. Çünkü çok çok ciddi olacak bizim program. Ama ben öyle esprileri falan çok iyi bilmem. Kameraları görünce de heyecanlanırım. Kameraları vallahi görünce heyecanlanırım diyor ya adam. Ya esprileri ben sana yazar veririm küçük bir bahşir. O konuda ya tabii benim daha önceden Harvard'dayken bir tiyatro geçmişim de var. Değil mi Dombili, hatırlarsın o günleri. Ben tam hatırlamıyorum onu aslında. Yani şimdi o espriler hazır, benim birkaç tane güzel esprim var, bomba espriler. Bu arada bu çocuğa senin bir fıkra kitabı vardı, ben onu hatırlıyorum Haksız'ı. İki tane ya, iki tane. İki tane bu fotokopiyle çoğaltmıştın, sen şey yapacaksın. Bu arada bu herifi de, ya bu herifi derken küçük mübaşiri de komik tiplemesiyle, güzel tabii, bir tabii tipleme şeklinde. Tipleme mi? Ha yani o şekilde, bir gün müşteri olacak, bir gün tipleme olacak. Tipleme mi? Ama ben daha önce hiç tipleme olmadım ki. Umarım bu programda suratıma benzetim Hakim Huxtable'dan şiddet görmem. Ya harika fikir oldu bu ya Huxtable. Hakikaten harika. Bu çocuk çok iyi. Hemen çekimlere gidelim, başlayalım istersen. Çekimlerden önce bir... Ya Hakim Huxtable amca, şunu biraz okunaklı yazsaydın ya. Ulan yazdık işte güzel. Hadi. Ne yazıyor orada? Yolda okursun. Vatandaşın filesi ne zaman çilesi mi? Adil. Vatandaşın çilesi dolmuyor, filesi ne zaman dolacak? Hangisi önce geliyor, file mi çile mi, ben bilmiyorum ki. Çile önce çile. Önce çilesi çile, çe var ya çe. Ben ne zaman gireceğim bu espriye? Ben sana oradan alttan şey vereceğim. Küçük bir başır, hazır mıyız? Hadi yola çıkıyoruz arkadaşlar, set kurulmuş, hazır, hadi. Hala. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz Hukuk Kafesi programına. Dikkat ettiyseniz Hukuk Kafesi programı güzel bir hukuk dekoru içerisinde. ve hemen yanımda görmüş olduğunuz değerli hakim, Huxtable uzman hakim, hukuk konusunda bir numaralı uzmanımız. Sayın Huxtable, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Jackson. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu haftaki programımıza başlayalım ve ilk telefon bağlantımızı dilerseniz, izin verirseniz yapalım. Hukuk Kafesi, iyi günler. İyi günler. Buyurun. Öncelikle bu tip bir program yaptığınız için kendine değerli sevgiler, saygılar. Evet. Ben hakim hastamına bir soru soracağım. Buyurun. Acaba bir bizim arsamız var Kentucky'de, tam yol kenarında. Orada biz 3 kişiden bir arsayı paylaşma miras hukukunu sormak istiyorum. Teşekkür. Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Huxtable, değerli dostum, değerli uzman arkadaşım. Hukuk Kafesi'nin ilk sorusu. Arsanın paylaşımı üzerine vicahiye mi çevrilir, yoksa öyle durur mu diyor. Şimdi çaylarınız da geldi. Evet sevgili buyurun seyirciler. Buyurun efendim. Küçük buyurun başır, çaylar. Çaylar, espriler. Vatandaştan. Bir saniye. Vatandaştan. Şimdi programımızın bir diğer elemanı. Sen niye geldin bakayım buraya? Küçük bir başın. Cano ya bu, Cano. küçük vatandaşımızın. Evet, Cano'yu alkışlıyoruz. Hop. Tekrar uğurluyoruz ve soruya dönelim dilerseniz. Evet, şimdi Kentucky'den arayan vatandaşın çilesi bitmiyor. Evet, Haksımal çok doğru söylediniz. Cürüm işlemek için teşekkür oluşturma kapsamına girer mi arsa paylaşımı? Teşekkür ederim. Şimdi bu arsa taksimatı 3 kişi arasında yasalara göre yapılması mümkün değildir. Evet. Bunun 1'e indirilmesi lazım. Diğer 2 arkadaşı bize getirsinler. Onların idamının gerçekleşmesiyle beraber arsanın taksimatı kendi üzerine olmak kaydı ile Yeddi Emin'e teslim edilir. Çok teşekkür ediyoruz Huxtable. Ve dilerseniz hiç vakit kaybetmeden, çünkü birinci soruda bayağı vakit kaybettik, İkinci sorumuzu alıyoruz. Programın ikinci sorusu. Hukuk kafesi. Alo. İyi günler. İyi günler hanımefendi, buyurun. Ben Mississippi'den arıyorum. Mississippi, evet. Mississippi Burning. Hanımefendi, sesinizden adeta burning olduğu anlaşılıyor, o yüzden. Gerçekten hoş bir tesadüf oldu. Çünkü evet, benim soyadım da Elizabeth Burns. Harika. Efendim, sorunuzu alalım, buyurun. Şimdi Hakim Bey'e ben sormak istiyorum. Ben işimden geçen sene boşanmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun, evet. Çünkü artık kocalık vazifesini yerine getiremiyordu. Evet. Allah kahretsin. Şimdi boşanma sürecindeyiz. Ben bu vazifeyi kimden görebilirim? Hukuki bir dayanak arıyorum bana. Şimdi, hukuki evet, bir dayanak bulabilir misiniz? Elizabeth. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Aslında Hakim Haksabal'ın da ses tonu çok güvenmiyor. Küçük bir erkek sesi. O yüzden evet, özellikle evet, merak ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz iltifatlarınız evet, için. Haksabal bunu söylemeden önce. Buna evet, cevap, buna cevap. Buna cevap vermek. Buna cevap şimdi, vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Ulan bir dombili bir dur bir cevap vereceğiz. bu tür sorularda evet, bize laf söz çıktı. Evet. Sevgili seyircilerimizle de paylaşmamızda hiçbir sakınca yok. Televole hukukçusu deniyor bize. Amerika'da televole hukukçusu deniyor. Lütfen dikkatli cevap veriniz. Buyurun söz sizde. Ulan daha ilk programdan bu tür konuların çıkması tabii ki hoş değil. Şimdi Elizabeth Hanım'ın sorunu tabii ki toplumumuzun kanayan bir yarası. Çaylarda görüksün. Çaylar kadar bu. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, bir program konuğumuz var biliyorsunuz, Cano. Cano, sen niye geldin buraya? Cevap. Çile, ulan, hadi Cano, hadi Cano, hadi canım. Çilek mi? Çilek getireyim mi? Çilek getireyim mi? Yiyeyim mi? Vatandaş çilek mi? Alkışlarla uğurluyoruz Cano'yu. Allah belanı. Lütfen soruya dönelim. Evet. Uğurluyoruz alkışlarla. İyi günler diliyoruz. Ve tekrar programımızın sonuna geliyoruz. Tekrar dediğim, az önce de gelmiştik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın Huxtable Bey. Sağ olun. Ulan! Nerede çaldın? Anam! Anam! Anam! Anam! Allah belanı! Allah belanı vermesin senin evi! Senin sıfatına tüküreyim ben! Hayvan herif! Ne? Ne? Hangi bastınız? Üstüme basma, gidip kapıyı açayım istersen! Ümürlü sigarete, ümürlü! Lütfen, lütfen! Açın bana! Gel! Hayırlı günler! Oh! Dombili sen miydin ya? Benim. Ne oluyor ya? İçeriden bağırtılar geliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Bunun beynini patlatmaya çalışıyorum da odun kafalı. Ulan eline yazıp veriyoruz. Eline yazıp veriyoruz. Onu da okumuyor. Onu da okumuyor. Tamam tamam, sakin ol. Sakin ol. Haksın bunlar bize, özür dilerim. Heyecandan kameralar elim titreyince ben orada yazıyı seçemedim. Cano kardeşim, güzel olacak. İkinci programımız biliyorsun yarın. Çok çok güzel. Çok güzel olacak her şey. Huxtable. Biz de biraz daha rahat olalım. Dombili. Biraz okunaklı yaz sen de, gözünü seveyim. Tamam. Kesip durmasın bu adam. Ratingler nasıl, ratingler? Ratingler biraz biraz kötü. Ratingler biraz kötü. İkinci programa bakacağız dediler. Dilersen bu önümüzdeki program hakkında konuşalım biraz. Tabii. İlk programı suratıma benzettim. Ama Hakim Huxtable'da beni iyi benzetti doğrusu. Her zamanki gibi acaba dayağı yedikten sonra aklım başıma gelecek mi? Yoksa bir süre dayak yemeye devam mı edeceğim? Hukuk Kafesi programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Ve her zaman olduğu gibi uzman Huxtable'la söyleşmeye devam ediyoruz. Uzman hakim. Uzman hakim Huxtable, özür dilerim. bir telefonumuz var, dilerseniz yurdun dört bir yanından telefonlar alıyoruz. Onların bir tanesi. Hukuk Kafesi, alo. İyi günler. İyi günler, buyurun. Adım Roger. Evet. Bir... Keyfim gıcır gıcır diyorsun. Ben Vietnam gazisiyim. Evet. Şimdi benim orada emekli aylığım var. Evet. Ancak ben kendim zenci olduğumdan bana vermiyorlar. Evet. Ne alakası var diye sordum. Bunu Washington'dan takip edeceksiniz dediler. Bunu nereden takip edebiliriz? Teşekkür ederiz sorunuz için ve Huxtable, uzman hakim Huxtable size dönüyorum. Evet. Buyurun. Şimdi bu biraz çetrefilli bir durum. Çaylar da geldi. Ulan çay. Evet. Buyurun efendim. Evet sevgili seyirciler. Kaç şeker? Hukuk kafesinde çaylar beleş. Sevgili seyirciler, tek gözü mor Cano, bakalım bu sefer ne demiş. Cano hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Espri, espri. Cano espri yap. Çaylara birer daha, birer tane daha şeker atayım mı? Evet, alkışlarla uğurluyoruz Cano'yu. Evet, hakim Huxtable buyurun. Bir diğer telefonumuz var. İzin verirseniz ona bağlanalım. Hukuk kafesi. Alo. Thank you. Thank you. Hi. Welcome please. Ben Amerika'da yaşayan bir turistim. Acaba biz turist olarak vatandaşlar geçişte green card'ta ne yapmak lazım? Onu sormak istiyorum. Hakim haksızdı bana. Çok teşekkür ediyoruz. Sahte evlilik yapmayı düşünüyorum. Kimle evlenebilirim? Güzel, güzel, çok evet. Güzel bir soru. Ağırlıkla bu konuda sorular geliyor. Buyurun. Evet, bu konu zaten toplumumuzun kanayan bir yarası. O yaraya da bir merhem olmakta fayda var. Şimdi bunu kimle şey yapabiliriz? Bu arkadaşımız bize gelsin. Adliyeye dilekçeyle başvuruda bulunsun. Biz onun idamının gerçekleşmesiyle... Çünkü evliliği ancak yasalar gereği ölmesi kaydıyla... Çaylar da geldi! Evet. Evet. Çaylar. Hukuk kafeye hoş geldiniz. Hukuk kafesi. Kafesi. Hukuk kafesi. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler hukuk kafesinde. Bakalım Cano ne istiyormuş. Cano neler söyleyeceksin? Ne var oğlum Cano? Vatandaşın. Çilesi ulan çilesi. Vatandaşın çilesini mi? Okumaya çalışma. Düşün. Vatandaşın öyle. Çilesi okumayı çalışıyoruz. Ulan. Okumak istiyoruz. Ulan ayı. Ayı. İcadı oku. Kadın. Alkışlıyoruz. Cano'yu gönderiyoruz. Kahretsin. Cano'yu gönderiyoruz. Peki Sayın Huxtable, bir sorumuz daha var. Mektupla gelen bir soru. İsterseniz bunu iletelim. 1926'dan beri... Adam! Adam! Adam! Geri de şahı! Hakim Huxtable abi, yemin ederim bu sefer elime yazdım. Öldürürüm seni. Bak Hakim abi. Seni var ya. Bana bak. Seni var ya. Bak bize bir dinle. Asarım Allah ulan. Aşkına bir dinle. Beş defa ya, asarım seni. Bir dakika bir dinle. Lütfen yalvarırım sana bir bana dinle. Bana yalvarma ulan. Bana yalvarma. Canım için, hayatımı bağışlaman için yalvarıyorum. Söyle ya. Ha, o be. Açayım mı kapıyı? Bırak boğazımı git, kapıyı. Git kapıyı aç, yoruldum. Kimse yok. Git kapıyı aç, yoruldum. Gel gel. Dönbileceksin amca, hoş geldin. Oha, ne oldu lan sana? Merak etme, biraz daha o morluklar kalıyor da en azından yüzün biraz daha beyazlaşacak. Oğlum dudağın kanıyor lan. O bir şey değil ya, önemli değil. Alıştım artık, zımpara gibi oldum. Lan Cano aman, küçük bir başım. Efendim canım. Dön bakayım, lan bir kulağın nerede senin? Hangi başımız abi, lütfen onu bırakın mısın artık? Al lan şunu al. Evet. Al bunu elimden al, dombili öldüreceğim. Ya al şunu git tak. Adam yerine koyacaklar git hadi sonra. Bir tuvalete git sen bakayım canım. Tuvalete değil de Hakim Huxtable abi, müsaade verirsen ben şurada polikliniğe bir gidip gelebilir miyim hemen? Yürü git al oradan benim cebimden parayı hadi, al. Hadi git hadi. Hadi. Huxtable. Konular ciddi. Şöyle dombili rating var. Raporları geldi. Yapma ya. Nasıl? İğrenç. Ratingler iğrenç ve Cano'nun yani senin küçük mübaşirin. Ratingleri düşürdüğünü, programı düşürdüğünü söylüyorlar. Ne yapacağız da çıkartalım programdan o zaman? Ne yapacağız? Tabii ki çıkartacağız. Tabii ki çıkartacağız. Bunu nasıl söyleriz? Ne yaparız? Orasını bilemem Huxtable. Vallahi. Benim anam değil, babam değil. Oh be, ne güzel diktiler, kulağa bak. Neyse Dombili, sen kendin bir şey... Sildiler de kanını falan da sildiler. Hay maşallah. Hay güzel olmuş. Kusura bakma küçük mübaşir. Bu aralar biraz gerginim. Bu televizyon programı yeni bir format. Evet, yani beni biraz yıpratıyor, anlıyor musun beni? Hakim Huxtable amca, biliyorum seni hep hayal kırıklığına uğrattım. Sanki bu dünyada tek amacım buymuş gibi. Ama inan sana bir sürprizim var. Bu sefer sözlerimi ezberledim. Esprileri patlatacağım. Hazır mısın? Bana son bir şans verir misin? Ne dersin Dombili? Kurallar kesin Aksımal. Vermiyoruz. Ama lütfen ya. Programı hadi. Açıyoruz, programı açıyoruz. Evet. En azından programı seyretme şansı verin. Programı açıyoruz. Ya. Son. Tamam, gel şuraya sen. 3-2. Sevgili seyirciler, bir hukuk kafesi programına daha hoş geldiniz. Yanımda uzman hakim Huxtable var. Hoş geldiniz Sayın Huxtable. Hoş bulduk sevgili Jackson. Bir sorumuz var. Dilerseniz onu... Ne güzel konuşuyorlar karşılıklı. Biraz kafam çalışsaydı, biraz gerizekalı olmasaydım. Oraya ben de çıkıp esprileri patlatacaktım. Ama hakim Huxtable'ın yanında yerim yok. Gerizekalının tekiyim çünkü. Ha, demek ki diyorsunuz ki... Cürüm ha. işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan. Bunun idamı otomatikman gerçekleşmesi lazım. Nanayken de göndermemiz şarttır. Anladım. Bir diğer sorumuz şu yönde olacak. Ha, bir dakika hakim Huxtable'ın ceketin düğmesi çökülmüş. Hemen şimdi gidip onu dikmem lazım. Yoksa kameralar ceketi sökük hakimimi dinliyordu diye ben lan şurada sürüne sürüne gidip oradan düğmeyi çaktırmadan dikersem... Hakim Huxtable da rezil olmaktan kurtulur. Veraseti intikal diyorsunuz yani. Yani hakim verasetin Huxtable. İntikali durumunda idamına otomatikman karar verilmesi lazım. Yani burada aile bireyi ne kadar varsa... Ya bir saniye Huxtable. Uzman hakim Huxtable. Evet. Hakim Huxtable amca. Ne var lan sen ne alıyorsun? Sesini çıkarma düğmeyi dikiyorum düğmeyi. Ne düğmesi lan? Düğmeyi dikiyorum sen konuş. Bu durumda aile bireyleri ebeveynlerden başlama... Ne oldu ya? Anam! Anam! Canım sen misin? Durumu espriyle kurtarmak için. Ne oldu hacım Huxtable amca? Arımı soktu. Ya Huxtable çok komik. Ya vatandaşın arımı soktu. Sevgili seyirciler canım alkış. Canım alkış. Ya Huxtable, rating raporları. Ama lütfen, lütfen raporu açıklamadan beni döveceği kadar dövsün de. Hayır Cano bir saniye bekle. Rating raporları şu anda elime geçti ve ratinglerimiz tavanda. Bir dakika beni... Reddimiz tavanda. Ya işte budur ya. Bu küçük bir başır yüzünden, küçük bir başır sayesinde ya. Nasıl yani? Ya senin esprilerin de programı kurtardın arkadaş. Aman tanrım Hacım Huxtable amca duydun mu? Sonunda bir işe yaradım, sana bir faydam dokundu. Evet. O esprileri benim zaten hazırlamam o garantisiydi ya. Bırak şimdi Huxtable. Yaşa be Hacım Huxtable amca. Gel bir öpeceğim seni. Yaşa ben de seni öpeceğim. Gel koçum benim. Koçum benim be. Müthiş bir ekip olduk. Müthiş. Biz saç ayağı gibi. Üçlü saç ayağı gibi. Ya işte. Saç ayağı gibi. Hemen afişler hazırlansın. Çılgın bir üçlü. Çılgın bir program. Yepa. Yepa. Hoppa. Yepa. Hoppa. Cumbuloppa. Şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Evet, süremiz sonuna geldiğinden biraz hızlandı. Tek bölüm değil miydi bu? Hayır abi de biraz uzun çıkmış galiba. Onu evet. Montajsız da giriyoruz. Montajsız zaten. Evet değil mi? O zaman onun iki bölüm yapılacak demek ki. Acaba bu mutluluk nereye kadar sürecek sevgili dinleyiciler? Ne zaman arayacağız diye heyecanla bekleyenlerden özür diliyoruz. Önümüzdeki onlar daha çok bekleyecekler. O zaman hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.